สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมค่ะวันอาทิตย์ที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน4ปีฉลูค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็เป็นองค์ปาฐกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ท่านได้ชี้แจงตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาในรายการนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ตัวที่ก็จะเป็น แล้ว เป็นช่วงเวลาที่เรามาคุยกันสบายๆ เจ้าค่ะ โดยรวบรวมเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเป็นคำถามสอบถามมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าค่ะ หรือว่าเป็นจดหมายนะส่งมาแบ่งปันในเรื่องราวต่างๆก็มีโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130แล้วก็จะติดต่อทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fmหรือว่าทาง Facebook Fanpage YouTube Channel ก็เสิร์ชหาจากคำนี้ก็ได้แล้วก็จะพบช่องทางต่างๆรับไว้เป็นคอมเมนต์ใส่ Inbox Direct Message หรือช่องทางเหล่านี้ติดต่อกับทางรายการเราก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี้เช่นกัน จ้ะค่ะก็วันนี้ก็มีคำถามที่มาจากคุณดิศรรักสุขนะเจ้าค่ะก็ถามมาเรื่องธรรมะตรงๆเลยก็คิดว่าเช้าวันนี้เราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะในเรื่องของอนิจเจทุกขสัญญาเจ้าค่ะทางคุณดิศรถามว่าอนิจเจทุกขสัญญาคือหมายรู้อะไรนะเจ้าค่ะแล้วก็ในสัญญา10ประการเนี้ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในสัญญา10ประการอันนี้ก็จะมีก็เรียกว่าเป็นคิริมานันทสูตรก็มีหลายนัยยะอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงในคิริมานันทสูตรสัญญาสิบประการเนี่ยจะไม่มีข้ออนิจเจทุกขสัญญานี้แต่อนิจเจทุกขสัญญาเนี่ยจะมีในสัญญา6ประการนัยยะอื่นโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปแจกแจง10ให้มันครบว่ามีอะไรเอาเจาะมาในข้อนี้ที่คุณดีสอนถามมาว่าอนิจเจทุกขสัญญานี่หมายถึงอะไรเอาคำว่าสัญญาก่อนสัญญานี่คือหมายรู ้ความหมายรู้นะเจ้าค ่ ะ ใช่โอ้ยแปลแล้วก็ต้องแปลอีกมันยังไงนะหมายรู้เนี่ยอย่างเช่นว่าคุณยังไม่รู้ภาษาอังกฤษคุณก็เรียนดิแคทนี่คือแมวด็อกนี่คือหมาแล้วคุณหมายได้ว่าหมานี่คือด็อกอย่างนี้นะไอ้คำเนี้ยคือหมายรู้สุนัขก็ยังมีคำพูดเรียกไปอย่างนี้ความหมายรู้เนี่ยคือสัญญาเอ้าแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือจุดไหนเช่นว่าคุณหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลคุณหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลยังไงหน้าของปฏิกูลเอาแว่นตานี่ก็ได้แว่นตาคุณเห็นว่ามันเป็นปฏิกูลไม่เห็นจะเป็นปฏิกูลตรงไหนเลยก็นี่ไงคือหมายรู้ไงหรือร่างกายของเราเราหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลมันก็สวยงามดีป่ะโนโน no, no. แต่ว่าคุณหมายรู้ไงก็ใช่ไหมเอาทำไมด็อกถึงแปลว่าสุนนะก็คือคุณหมายรู้ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมายรู้ให้เข้าใจมันว่าเอามันเป็นอย่างนี้นะมันมีความปฏิกูลอยู่นะอย่างเงี้ยอันนี้คือคำว่าสัญญาคำว่าสัญญาคือหมายรู้รายละเอียดของคำนี้สัญญาที่แปลว่าหมายรู้เนี่ยนะท่านให้รายละเอียดไว้ของหัวข้อว่าสัญญาเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าสัญญา พราะกิริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัญญาหมายรู้อะไรฮะหมายรู้นี่ว่าสีเขียวหมายรู้นี่ว่าสีแดงหมายรู้ว่านี่สีดำงี้เป็นต้นความที่คุณรู้ว่าอันนี้มันได้สีเขียวนะโอ้อะไรนั้นน่ะคือหมายรู้โอเค ค่ะ เพราะนั้นก็ทั่วๆไปเช่นคุณหมายรู้ในคือมันมีวิชาชีพทั้งหมดเลยทักษะในการประกอบวิชาชีพทั้งหมดเนี่ยคือสัญญาทั้งหมดเราจะพูดด้วยได้เหมือนกัน ค ่ ะ คุณในฟิสิกส์นี่เรียกตับนะเรียกปอดนะอันนี้เรียกกาแล็กซีนะอย่างเงี้ยแล้วคุณก็คิดวิเคราะห์มันก็ปรุงแต่งต่อสัญญาสังขารก็ไปโอเคทีนี้สัญญาเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ว่าสัญญาส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีสัญญาส่วนที่เป็นมรรคก็มีหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วความยึดถือเกิดได้ความหมายรู้นั้นน่ะคือหนึ่งในขันธ์ห้าโอเคหมายรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกิเลสมันลดได้ความหมายรู้น่ะเป็นมรรคยังไงนะเช่นว่าในที่นี้คุณดีสอนยกถึงอันนี้เจตุกขสัญญาโอเคยังไม่รู้คืออะไรแต่ว่าถ้าไอ้ชื่อเนี้ยแหมมันฟังเข้าท่าดีนะครูดีอย่างงี้ใช่ไหมเราเอามาเป็นของเราดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นยึดถือได้ไอ้สัญญานั้นน่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ในทางตรงข้ามอันนี้เจทุกขสัญญาเอ้ยไม่รู้มันอะไรนะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายแต่ว่าสัญญานี้คุณทำตามในข้อนี้อันนี้เจทุกขสัญญาแล้วเนี่ยเกิดกิเลสคุณลดลงอ้าวแนมดูมาร์กอะไรเนี่ยสัญญานั้นน่ะปฏิฆะสัญญานี่ไม่ดีเป็นส่วนของทุกข์พยาบาทสัญญานี่เป็นส่วนของทุกข์คำว่าสัญญาคือความหมายรู้ใช่ป่ะเช่นคุณเห็นคุณนี่เครื่องหมายบางอย่างแล้วเกิดอารมณ์โกรธขึ้นไอ้เครื่องหมายนั่นน่ะเป็นสัญญาให้เกิดอารมณ์โกรธนั่นน่ะไม่ดีโอเคหรือคุณเห็นคนนี้แล้วคุณก็จะจี้ทันทีอะไรก็ไม่ดีทีนี้ถ้าคุณเห็นอะไรแล้วเกิดกิเลสมันลดลงในที่นี้เช่นปฏิกูลกิเลสลดลงปึ่มปุ๊บนั่นเป็นมรรคทันทีโอเค ค่ะ นี่คือสัญญาคือความหมายรู้ว่ามันมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มี ค่ะอ ยู่ที่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้เป็นอย่างอยู่ที่เราพิจารณามันอย่างไรไรนี่ ค ือกรรมสัญญาโอเคแต่มาในคำที่ถามเจ้าจงมาว่าอันนี้เจทุกขสัญญาเนี่ยมันคืออะไรก็คือเอาคำว่าทุกขสัญญาก่อนก็คือความหมายรู้ด้วยความเป็นทุกข์หมายรู้ให้มันได้ว่าไมโครโฟนนี่เป็นทุกข์หมายรู้ให้มันได้เนี่ยว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นทุกข์หมายรู้ให้มันได้เนี่ยว่าสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์โอเคนะถ้ามันเป็นทุกข์ยังไงฮะ จ้ะค่ะหลายคนอาจจะสงสัย ก็ตรงนี้แหละว่าเราก็ต้องเรียนมันไงต้องทำความเข้าใจไหนฟังผู้รู้ท่านว่ายังไงซึ่งแน่นอนก่อนหน้านี้เราจะยังไม่รู้คือยังไม่มีสัญญานี ้ แล้วทำไมยังไม่มีสัญญานี้แล้วเราจะเรียนสัญญานี้ขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนบอกเพราะนั้นไอ้ความคิดสัญญาเนี่ยถ้าเรามีเสร็จปุ๊บมันจะมีวาจาขึ้นมามเมื่อกี้สัญญานี่จะเป็นเหตุของวาจาพออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีสัญญาในมรรคอย่างเงี้ยในมรรคนะแล้วท่านก็กำหนดคำพูดออกมาได้คำพูดที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าสัญญาที่ท่านมีคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสัญญาหมดโอเคเป็นสัญญาหมดคือถ้าจะเรียกเหมือนกับว่าเป็นกองรวมกันนะหัวข้อของมันเนี่ยเป็นสัญญาเพราะคุณต้องหมายรู้เรียนคุณต้องหมายรู้คุณต้องกำหนดเอาคุณต้องทำความเข้าใจอ๋อนี่คือส่วนที่เรียกวินัยนะเอานี่เรียกว่าพระสูตรนะเอาพระสูตรคืออย่างนี้ไอ้ชื่อว่าพระสูตรคืออย่างเงี้ยเนี่ยพระคำว่านั้นน่ะคือสัญญาทีนี้ก่อนตอนแรกเราก็ไม่รู้เรายังไม่มีสัญญาในคำนี้ทีนี้ท่านก็จึงสอนมาด้วยคำพูดของท่านจะไปเป็นวาจาเราได้ยินปุ๊บเราจึงค่อยรู้ว่าอ๋อคุณต้องเข้าใจนะว่าอะไรต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงนะถึงเรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันเกิดได้มีอะไรบ้างความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำรวยรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจความประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดกับสิ่งที่น่าพอใจ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นน่ะคือทุกข์นี่คือทุกขสัญญาทุกขสัญญาแล้วคือเอาเรื่องกองทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมาเป็นทุกขสัญญาได้โอเค ใช่ค่ะ มันก็ฟังดูแล้วก็ make sense นะคือเช่นความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจนั่นแหละเป็นทุกข์เกิดความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์โอเคก็เข้าใจได้ไม่ยากเกินไป อันนี้เห็นกระจ่างเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นสุขเวทนาถ้าสุขเวทนาแล้วเราเกิดพลัดพรากจากสุขเวทนาไอ้ความพลัดพรากนั้นน่ะเป็นทุกข์โอเคนะ ค่ะ คุณหมายเอาตรงนี้คุณหมายเอาตรงนี้ได้หมายเอาตรงความที่มันเป็นทุกข์จากความพลัดพรากเนี้ยเอาจอดๆมันตรงนี้ให้มันได้อย่าไปหมายเอาตรงสุขเวทนานั้นเพราะว่าสุขเวทนานั้นมันให้รสอร่อยคือให้สุขเราได้แต่ถ้าเราจะสัญญาใช่ไหมเราจะหมายรู้คุณหมายเอาตรงที่มันพลัดพรากจากของสุขนั้นตอนนี้มันจะยังไม่เกิดแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นคือตรงที่คุณมี ใช ่ ค่ะ โอเคนี่คือทุกขสัญญาต่อไปคืออนิจเจทุกขสัญญาก็คือว่าเห็นความเป็นของไม่เที่ยงในความทุกข์นั้นหมายรู้เอาความเป็นของไม่เที่ยงในความทุกข์นั้นทีนี้มันอยู่ที่ว่าในทางภาษาบาลีมันก็จะว่าอยู่ที่ว่าคุณสมาธิคำศัพท์นี้แบบไหนเราจะตีความอย่างนี้ได้ไหมอันนี้คือแบบเป็น open discussion กับคุณใจแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะว่าอันนี้เจทุกเขสัญญาเนี่ยคือหมายว่าถ้าเราเอาทุกตั้งขึ้นก่อนสิ่งนี้เป็นทุกแล้วคุณให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดอนิจจังเนี่ยในทุกนั้นโอเคนี่คือแบบหนึ่งหรือคุณเอาความไม่เที่ยงตั้งขึ้นก่อนคุณเอาความไม่เที่ยงตั้งขึ้นก่อนแล้วเห็นความทุกในความไม่เที่ยงนั้นโอเคยังไงกันแน่เอาอธิบายมันทั้งสองแบบก็แล้วกันแล้วแต่ว่าจะตีความเมื่อสักครู่เราพูดถึงทุกขสัญญาใช่ป่ะความเกิดความตายความโศกความร้อนความพันโอเคแล้วคุณหมายเอาคือคุณจดจ่อจงเอาไปในความไม่เที่ยงในความทุกนั้นอะไรเกิดเอาเกิดดูเอาความเกิดมาดูคุณจะเห็นความไม่เที่ยงในความเกิดได้ไหมยังไงอ่ะก็เกิดมีเหตุไหมเหตุอะไรเป็นเหตุของความเกิดอะไรเป็นแรงกำเนิดของความเกิดอะไรเป็นเครื่องกำเนิดอะไรเป็นเหตุก่อให้เกิดซึ่งความเกิดคำตอบก็คือภพไงเพราะมีภพจึงมีการเกิดโอเคโอ้นี่ไงนี่ไงคือคุณเห็นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วหมายเอาความไม่เที่ยงของมันนี่คือมันก้ำกึ่งใช่ไหมมันก้ำกึ่งคือเห็นเอาตรงจุดที่ไม่เที่ยงของทุกข์นั้นไม่เอาข้อนี้ไม่เอาข้อนี้เพราะนั้นมันแล้วทำไมมันจะไม่ใช่อนิจจสัญญาถูกป่ะเพราะว่าอนิจจสัญญาเนี่ยมันก็คือความเป็นของไม่เที่ยงแล้วถูกไหมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงในที่นี้ถ้าอธิบายในเรื่องของสัญญาสี่ประการว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นอนิจจสัญญาอธิบายคำว่าอนิจจสัญญายกขึ้นเป็นหัวข้อนะแล้วก็รายละเอียดบอกว่าให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แล้วถามว่าอันนี้มันต่างกันยังไงกับในทุกขสัญญานั้นเราตีความไปได้หลายแบบเอาแบบแรกก็คืออย่างที่ว่าเอาทุกขสัญญาเป็นหลักแล้วคุณก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนี่ข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะ หรือในยะที่สองในยะที่สองซึ่งในยะที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันกับอนิจจสัญญาเท่าไหร่ทีนี้พอมาดูในยะที่สองเนี่ยเราหมายเอาตรงนี้ว่าในคุณสมบัติของความที่เป็นทุกข์นั้นน่ะที่มันทนอยู่ได้ยากทุกข์เนี่ยแปลว่าทนอยู่ได้ยากใช่ไหม โอเ คเราเอาหมายเอาความไม่เที่ยงในสิ่งที่ทนได้ยากนั้นแม้แต่สิ่งที่ทนยากคือยังไงนะบางทีมันก็กลับเป็นทนได้ง่ายทนได้ยากกว่าหรือทนได้ยากน้อยกว่าเห็นอะไรบ้างเช่นพูดถึงสุขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์ทำไมอ่ะเพราะมันทนอยู่ได้ยากยังไงก็ถ้าเหตุแห่งสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะให้สุขเวทนามันตั้งอยู่มีอยู่มันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปดับไป มันก็หมดไปดับไป หมดไปดับไป ความที่มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพทนอยู่ไม่ได้เนี่ยคือทุกข์แล้วคุณหมายเอาไอ้ความไม่เที่ยงของมันน่ะของสภาวะเนี่ยนี่แหละคืออนิจเจทุกขสัญญาโอเคนะความที่สุขเวทนานั้นไม่เที่ยง ใช่ค่ะ นี่คืออีกนัยยะที่สองว่าคุณหมายเอาความไม่เที่ยงในแม้แต่ทุกสิ่งที่ว่าทุกนั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได ้ค่ะ หรือว่าในนัยยะถัดมาว่าแม้แต่ตัวคอนเซปต์ของความทุกข์เองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคอนเซปต์ของความทุกข์เองแล้วทุกข์อาศัยอะไรเกิดเรามาดูตรงคำนี้ตะกี้เราเจาะลงไปในคำว่าทุกข์เราเอาชาติเป็นต้นเราเอาการพลัดพรากจากของรักเป็นต้นแล้วคุณดูเหตุของมันใช่ป่ะทีนี้เราเอาตัวคำว่าทุกข์เองคำว่าทุกข์เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาทุก ข์ก็ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงแล้วถามว่าทุกข์มีอะไรเป็นแดนเกิดคำตอบคือตัณหามีตรงเนี้ยเราสืบสาสาเหตุว่าทำไมมันถึงมีอยู่ความที่เราเห็น relationship ความเชื่อมโยงของมันแล้วถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนใช่ไหมนั่นคือไม่เที่ยงบูมเลย ใช่ค่ะ นี่คือมุมมองของความไม่เที่ยงยังมีต่อไปอีกนะคุณใจว่าถ้าเรามองความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมองหมายรู้เอาตรงนี้นั่นคืออนัตตาสัญญาอนัตตาสัญญาก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งว่าคุณจะมองถึงความที่มันเป็นของไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเพราะนั่นคือมันอยู่ที่ว่าคุณเหมือนเหรียญสองด้านคุณจะมองด้านไหน จะ อธิบายจากมุมไหนท่านเอง อ ันนี้จังทุกขังอนัตตานะแล้วถ้าเราจะเอาตรงคาบเกี่ยวของมันมันก็จะมีศัพท์เพิ่มขึ้นอีก2คำอันนี้จากสัญญาทุกขสัญญาใช่ไหมแล้วก็อนัตตาสัญญาไล่ไปเนี่ยระหว่างนั้นก็จะเป็นอนิจเจทุกเขอนัตตาสัญญาคือระหว่างไงใช่ไห ม อันนี้จังใช่ไหมทุกขังอนัตตานี่คือตัวหลักระหว่างอนิจจังกับทุกขังก็มีอนิจเจทุกเขสัญญาทุกขสัญญาแล้วระหว่างทุกขังกับอนัตตาก็ยังมีทุกขะอนัตตาสัญญาทุกเขอนัตตาสัญญาอยู่ด้วย อ่ะอืม ค่ะก็จะไม่คือความที่มันจะไปกันหนึ่งนั่นน่ะเอาระหว่างนั้นน่ะก็ยังมีแง่มุมให้เราเห็นได้สังเกตได้นี่คือที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว ้ ทีนี้ในความเป็นอนัตตาคือความที่มันไม่ใช่ตัวตนที่ว่าทุกข์ในอนัตตาหรือหาทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาหรือหาสิ่งที่เป็นอนัตตาในทุกข์นั้นเข้าใจไหมไม่ว่าจะในยะไหนคือก็อยู่ที่คุณมองด้านไหนเราถามว่าเช่นเราหาสิ่งที่เป็นอนัตตาในทุกข์นั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาในทุกข์นั้นหมายความว่าไงนะเราก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยนะเช่นฝนตกโควิดเงินไม่มีถูกแม่ด่าอย่างนี้เป็นต้นเป็นทุกข์เนี่ยคุณเห็นความเป็นอนัตตาในทุกข์นั้นไหมคุณเห็นความเป็นอนัตตาในทุกข์นั้นไหมหรอเราจะเห็นความเป็นอนัตตาในทุกข์นั้นได้อย่างไรเอาคุณก็ดูสิมันมีเหตุเกิดไหมมันเป็นตัวของมันเองไหมมันเป็นตัวของมันเองไหมถ้ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรในความทุกข์เนี่ยดูแม่ด่ารถติดโควิดมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุนั้นไงเหตุที่ว่าถูกด่าเนี่ยก็เพราะว่าก็เพราะแม่ด่าหรือว่าเหตุสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโควิดก็เพราะเชื้อโรคเอามันไม่ได้เป็นตัวของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเกิดเอาเนี่ยคือเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นที่เราทุกข์อยู่นั้นน่ะคุณหาสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เจอนี่ก็จะเป็นอนัตตาสัญญาในทุกข์นั้นอีกข้อหนึ่งคุณใจที่พูดถึงความไม่เที่ยงก็คือว่าบางคนมักจะคิดว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมีตอนเฉพาะเวลาที่มันแตกไปแล้วดับไปแล้ว เจ้าค ่ ะ อย่างเช่นว่าแก้วแตกปุ๊บโอ้นี่ดูสิมันไม่เที่ยงหรือว่าพอรถชนปุ๊บโอ้นี่ดูสิมันไม่เที่ยงหรือพอมีโรคภัยแค่เจ็บเช่นคุณเป็นมะเร็งคุณตรวจเจอโควิดโอ้ดูสินี่มันไม่เที่ยงอย่างเงี้ย อันนั้นน่ะคือมันช้าไปคือช้าไปเบบี้เกินไปเพราะว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ดับนู่นน่ะ แต่มันยังดีๆอยู ่ใช่ไหมคะทำไมว่างั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นความไม่เที่ยงมันมีอยู่ตรงไหนตั้งแต่ตอนที่มันยังดีๆอยู่นั้นลองอธิบายดู ค่ะจงคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องตอนที่มันเกิดมั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเกิดขึ้นมาได้มันก็แบบว่ามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันอาศัยสิ่งอื่นจริงหนึ่งสิ่งใดทำให้มันเกิดขึ้นมา ใช่ แล้วมันก็ไม่ได้ว่าคงทนอย่างนั้นตลอดไปอะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นถ้าเหตุของมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือไม่เที่ยงทันทีหรือถ้ามันยังไม่มีตอนแรกแล้วมันมีอย่างอื่นอย่างใดหนึ่งมาปุ๊บอ้าวอันนี้ก็เกิดมาอ้าวนี่มันคือไม่เที่ยง โอเค เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันคือความไม่เที่ยงอยู่แล้ว เจ้าค่ะ โอเคเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันคือไม่ใช่ตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วมันดับไปด้วยถ้าสิ่งก่อนนั้นมันดับไปมันก็เป็นไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วแล้วความที่มันทนอยู่สภาพเดิมเมื่อเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ถ้ามันเกิดปุ๊บมันก็ต้องเกิดถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเหตุไอ้ตัวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้มันคือทุกข์ชัดๆ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณมองมุมไหนเอาตรงไหนในกระบวนการนี้คือนั้นมันเป็นอย่างนี้นะคุณใหญ่ถ้าบอกว่าเราจะมองแค่แง่เดียวแง่เดียวในความที่ว่าเช่นเกิดอย่างเดียวคือนี่เราพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราไม่ได้เอาแง่นั้นแง่นั้นนี่ดีแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราพูดถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยคุณจึงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ว่าต้องทั้งก้อนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณถึงจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ไม่ใช่เห็นเป็นทุกขังตอนมันดับไปไม่ใช่เห็นเป็นอนิจจังตอนมันเกิดหรืออนัตตาตอนมันอะไรเงี้ยแต่ทั้งสามอย่างอนิจจังหมายถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณต้องเห็น3กระบวนการนี้ใน3ขั้นตอนนี ้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ใช่ใช่โอเคเราค่อยๆไปช้าๆมันต้องการไล่เลียงให้ทั้งคุณดีสอนแล้วก็ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าประเด็นคือถ้าเราไม่ได้เห็นทั้งกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ป่ะเห็นเกิดอย่างเดียวหรือเห็นตั้งอยู่อย่างเดียวเขียนเป็นแยกกันหรือเห็นดับอย่างเดียวเห็นอะไรสักกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยคำพูดนี้จะเกิดขึ้นมาได้ทันทีว่าโอ้เนี่ยเขาฟาดข้อไปเป็นกรรมเก่าอย่างนี้น ะ คำพูดนี้จะเกิดขึ้นทันทีอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นท่านว่าเพราะว่าเราคิดว่ามันมีอย่างเดียวมันดับไม่ได้เราจึงมีสเตทเมนต์คำพูดแบบนี้ออกมาคนที่จะมีแนวโน้มแบบว่าอดีตเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนอดีตเที่ยงแท้แน่นอนแสดงว่าคุณไม่เห็นตรงดับคุณเห็นตรงเกิดในอะไรในสิ่งที่เป็นอดีตนั้นถ้าคุณเห็นตรงเกิดนะในสิ่งที่เป็นอดีตนั้นเนี่ยเราก็จะมักมีคำพูดหรือมีทิฏฐิหรือมีทัศนคติที่น้อมไปว่าเออกรรมเก่าฟาดข้อไปแก้อะไรไม่ได้ก็เพราะคุณคิดว่าไอ้ของเก่านี่มันทิ้งแท้แน่นอนไงเห็นเกิดอย่างเดียวไม่เห็นไม่เข้าใจตอนที่มันดับได ้โอเค ทีนี้ถ้าสิ่งนี้พุ่งไปในอนาคตด้วยนะโอเคคุณต้องทำอย่างนี้สิคุณต้องทำอย่างนี้สิคุณถึงจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นคุณพูดแต่เกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียวใช่ป่ะในสิ่งที่เป็นอนาคตนั่นอ่ะเช่นว่าคุณทำความดีสิคุณจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นะแต่เข้าใจแค่นี้อย่างเดียวนี่นะเอาแสดงว่าคุณพูดถึงความที่เกิดมีอยู่ในสวรรค์ของการกระทำเราในปัจจุบันเท่านี้อย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่นี่อันนี้คือเห็นแต่เกิดอย่างเดียวไม่เห็นดับ เจ้าค่ะ โอเคไหมเอาแล้วถ้าคุณใส่ตั้งอยู่ด้วยแล้วดับไปด้วยเข้าไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไงนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตรงลักษณะที่ว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเช่นรถชนแทนที่เราจะบอกว่าโอ้ฟาดคอไปกรรมเก่าโอเคนะด้วยทัศนคติที่เราเข้าใจว่าเกิดขึ้นก็ได้ตั้งอยู่ก็ได้ดับไปก็ได้อย่างนี้นะเราก็จะมีความเข้าใจว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ป่ะเราก็จะยอมรับสิ่งนั้นได้ยอมรับสิ่งนั้นได้ที่มาปุ๊บแล้วด้วยทัศนคติแบบนี้เ เราก็จะเห็นความดับนะคือเราก็จะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเราก็จะทำสิ่งที่เราพอทำได้เพราะว่าเราเห็นความดับว่าเอ๊ะมันน่าจะมีถ้าช่องทางการดับมันมีมันต้องเราควรจะทำสิ่งนั้นโอเคนะเพราะว่าทัศนคติเราเข้าใจไปนะว่ามันมีการดับอยู่นะไอ้ความไม่ดีนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าขาดับใช่ไหมเราไม่เข้าใจขาดับเราแบบไม่รอบคอบหรือว่าไม่ได้ฝึกให้มีสัญญาข้อนี้คุณจะเข้าใจแต่เรื่องการเกิดเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะมันมาแล้วจะทำอะไร ใช่ค่ะ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าเอ้ยแม้กรรมเก่านั้นก็ดับได้ฟังให้ดีแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแม้กรรมเก่านั้นก็ดับได้แล้วคุณจะรออะไรคุณก็ทำอะไรที่มันจะดับกรรมเก่านั้นดิ ใช่ค่ะ โอเคเพราะว่ามันดับได้ไงโอเคนะก็ไล่ไปทีละขั้นตอนนี้สำคัญเอาแล้ว okay. อะไรที่มันจะทำให้กรรมเก่านั้นดับได้คำตอบก็คือมรรคแปดไงมรรคแปดถ้าคุณปฏิบัติตามทางอันมีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างนั่นน่ะจะเป็นหนทางแห่งความดับไม่เหลือแห่งกรรมเก่านั้นใหม่ด้วย okay. ให้ถึงความสิ้นกรรมกันมาเอางั้นถ้าสมมติเกิดรถชนแทนที่เราจะพูดว่าฟาดเคราะห์ไปมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะแบบงั้นฉันก็ทำตามมรรคแปดแล้วฉันจะรอเพราะว่าฉันจะสามารถดับกรรมเก่านั้นได ้ ฉันก็จะมีเมตตาฉันก็จะให้ทานฉันก็รักษาศีลฉันก็จะละความพยาบาทมีมิจฉาสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาทิฏฐิไล่ไปเรื่อยๆเอาปฏิบัติตามมรรคแปดมันก็ดีแน่นอนดีที่สุดแล้วเราก็จึงจะสามารถที่จะด้วยความเข้าใจอันนี้จังทุกการณ์แต่เห็นความดับได้เราก็จะทำได้เราจึงจะไปทำอะไรที่มันจะให้เกิดความทั้งเห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือมรรคแปดนั่นคือมรรคแปดทีนี้พอในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ามาดูตัวอย่างที่สองในอนาคตที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเราไปสวรรค์อย่างนี้นะนี่คือตัวอย่างที่สองเกิดว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะโอเคพอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะสวรรค์มันก็ดับได้นะคือไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนโอเค จ บละกลับมาอีกในอดีตที่ว่าโอ้ยเกิดรถชนตุ้มปึ้งปุ๊บแต่ก็โอ้ฟาดก็เป็นกรรมเก่าแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ป่ะเราก็จะเข้าใจว่าเออทุกบางทีมันก็เกิดได้สัจจะคือความจริงเนี่ยที่ว่าเวลาจะอะไรจะเกิดทุกเท่านั้นแหละที่เมื่อเกิดย่อมเกิดทุกเท่านั้นแหละที่เมื่อดับย่อมดับนี่คำพูดนี้จะเป็นสัจจะที่อริยสาวกผู้โสดาบันเนี่ยจะไม่ลังเลสงสัยจะไม่เคลือบแคลงเลยเวลามันจะเกิดเนี่ยก็ทุกเท่านั้นแหละที่มันจะเกิดเวลาอะไรมันจะดับก็ทุกเท่านั้นแหละที่มันจะดับแต่ทำไมเขาต้องเข้าใจทั้งสองคือทั้งกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีมันพูดยาวไปเอาเกิดดับนี่แหละเกิดดับไม่ใช่เห็นแต่เกิดคุณก็จะมีทัศนคติไปแบบนั้นไม่ใช่เห็นแต่ดับคุณจะมีทัศนคติไปอีกแบบนึงแต่คุณต้องเห็นทั้งเกิดและดับด้วยกันว่าก็รถชนก็เกิดได้สุขเวทนาก็ดับได้เข้าใจไหมเพราะเกิดได้ดับได้แล้วจะทำไงดีเราจะทำไงดีเราก็จะทำไงให้มันสิ้นพวกนี้ไปให้หมดเพื่อปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ดีไงต่อให้สวรรค์มีจริงถ้าเราสวดมนต์เวลา5ครั้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปสวรรค์ได้เงี้ยต่อให้สวรรค์มีจริงและแบบลอจิกนี้เงื่อนไขนี้เป็นจริงหรือว่ามันอาจจะไม่จริงอาจจะดับได้ก็ถ้าคุณไม่ทำสวดมนต์เวลา5ครั้งคุณก็ไม่ไปอยู่สวรรค์หรือบางทีคุณอาจจะสวดมนต์เวลา4ครั้งคุณจะไปอยู่สวรรค์ได้ไหมอาจจะได้เหมือนกันโอเคสมมติมันได้หรือไม่ได้จะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าคุณเข้าใจเกิดดับนี้คุณก็จะปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ดีคุณก็จะปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ดีเข้าใจไหมตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญว่าอะไรที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดก่อนอย่างเช่นว่ารถชนละเราก็คิดว่าโอ้นี่เป็นกรรมเก่าอย่างเดียวพอเราก็เลยไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องทำมรรคแปดยังไงฉันก็อารมณ์เสียบ้างไม่ได้จะทำศีลสมาธิปัญญาบ้างอันนี้ก็คือลักษณะที่ว่ามันหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแต่บางทีหลุดไปปุ๊บเราดึงกลับมาอ่ะนั่นคือคุณยังอยู่ในทางมรรคแปดอยู่โอเค ใช่ค่ะ หรือกระบวนการเช่นการ ที่อย่างเมื่อสักครู่พูดถึงว่าสวดมนต์วันละ4ครั้งหรือ5ครั้งแล้วคุณจะไปอยู่สวรรค์เงี้ยเป็นต้นนะถ้าบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงแล้วเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องเกิดดับปุ๊บเนี่ยเราก็จะงมงายไปโอ้มันต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ละผิดหมดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปทะเลาะกับคนอื่นได้พอเริ่มทะเลาะปุ๊บมันก็หลุดมรรคแปดอย่างนี้เป็นต้นก็คือจะไม่ตามมรรคแปดนั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้จุดนี้แหละคือที่ว่าสำคัญว่าพอเราเข้าใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับนี่นะคุณจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วโสดาบันเนี่ยคุณใจจึงเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความเห็นเนี่ยที่ถูกต้องละความที่ว่าเกิดอย่างเดียวหรือประดับอย่างเดียวได้เพราะว่าเขาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่คุณเห็นตรงเนี้ยมีสัจจะในข้อนี้คือจึงละสักกายทิฏฐิแล้วมีสัมมาทิฏฐิได้แต่ว่าเห็นความไม่เที่ยงก็จริงนะแต่ว่าคุณยังละความยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นได้อย่างละได้ไม่หมด บางส่วน อย่างละได้แค่บางอย่างละได้ไม่หมดคือถ้าละหมดก็เป็นพระอรหันต์ละได้ยังไม่หมดมีบางส่วนอยู่ก็เป็นโสดาบันบ้างเป็นอนาคามีบ้างจุดนี้แหละที่ว่าการละมันอาจจะยังไม่ได้ไม่เท่ากันแต่ความเข้าใจในเรื่องเกิดในเรื่องดับจึงมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในผัสสะในควบคุมอยู่ตลอดในทุกผัสสะที่เกิดในทุกผัสสะที่ดับนี่ก็จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจตลอดนั่นคือมีสติอยู่ตลอดเนี่ยมีความเข้าใจหรือบางทีอาจจะหลุดนะถ้าเป็นโสดาบันเพราะมันยังมีความยึดถืออยู่ใช่ปะถ้ามันเกิดหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดไม่ถึงขนาดว่าไปทำกรรมที่เมื่อกระทำแล้วจะต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าก็คือไม่ผิดศีลห้าก็คือไม่ตกนรกสำหรับโสดาบัน จ บค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือหวังว่าคุณดีสอนนี่จะเข้าใจว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและในระหว่างนั้นก็มีอยู่ว่าเราจะมองมุมไหนจากปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยโอเคนะ เจ้าค่ะ เรียนผ่าน นี้พระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับการมองเนี้ยเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่าเวลาเราอยู่ๆก็เกิดรถชนขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนส่วนใหญ่โยมคิดว่าเนี้ยเจ้าค่ะส่วนใหญ่เนี้ยก็มักจะพูดหรือว่ามักจะคิดไปแบบนั้นนะเจ้าค่ะว่าฟาดเคราะห์ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนเป็นกรรมเก่าว่าเราเคยทำอะไรไม่ดีมา อ ันนี้มันเหมือนเป็นข้อพื้นฐานที่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่อะเจ้าค่ะพระอาจารย์มักจะพูดปลอบใจตัวเองอย่างนั้นนะเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์พอจะมีคำแนะนำที่ว่าจะเราจะแก้จุดนี้ความคิดจุดนี้อย่างไรถ้าเกิดเราเกิดพบปะกับสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนอาจจะบอกโอ้โรคสามกรรมซัดเหลือเกินอะไรก็ไม่ดีไม่ดีหมดเลยอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นได้นะเจ้าค่ะในปัจจุบัน ใช่ใช่ ทำให้หลายคนก็บางทีคิดสั้นเหมือนกันแบบแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่พระอาจารย์ชี้แนะอยู่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ บางทีพระอาจารย์จะใช้คำที่มันเอ็กซ์ตรีมไปซะหน่อยแต่ว่าคนความเข้าใจของคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่วาจาที่เขาพูดออกมาคือบางส่วนอาจจะรู้ได้แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดบางทีก็อาจจะว่าเป็นเหตุกรรมเก่าก็ได้ทีนี้คำอุทานหรือว่าสเตทเมนต์หรือว่าคำพูดที่คุณจะพูดออกมาในลักษณะที่ว่าสิ่งไม่ดีบางอย่างมันก็เกิดขึ้นกับเรานะแทนที่ว่ากรรมเก่าฟาดเข้าไปเนี่ยถ้าเข้าใจคำนี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกอย่างที่ว่าทีนี้ถ้าเราจะพูดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อที่จะเป็นแสดงถึงความเข้าใจหรือว่ารู้ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะพูดคำนี้ก็ได้ก็ได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็ได้โอเคนะแต่ว่าก็ต้องกลับไปในตั้งแต่ตอนต้นรายการที่เราพูดถึงว่าไม่ใช่ไม่เที่ยงตอนที่มันดับเท่านั้นนะแต่ไม่เที่ยงก็ตอนที่มันเกิดด้วยอย่างเงี้ยนะเราก็จะพูดถึงสถานการณ์ว่าโอ้รถชนเนี่ยโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยก็อย่างนี้ก็ได้ในข้อที่หนึ่งหรือว่าเราจะพูดถึงว่าโอ้ยมีรักในสิ่งใดก็มีทุกข์ในสิ่งนั้นนะเนี่ยรถเราก็รักใช่ไหมล่ะพอมันถูกจนปุ๊บเราก็จะมีทุกข์อย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจสถานการณ์คือแทนที่จะพูดถึงความเที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มาพูดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทน อ ื มค่ะ โอเคมาเอาคนละด้าน ทำความเห็นแบบนั้น ทำความเห็นมาอีกด้านหนึ่งแทนแต่นี่เห็นว่ากรรมเก่าเท่านั้นเที่ยงโนเราก็จะพูดถึงว่าโอ้อะไรมันที่ไม่เที่ยงที่เราเห็นได้แม้กรรมเก่านั้นก็ไม่เที่ยง โอเคค่ะ ซึ่งพอเราฝึกเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่แค่เฉพาะทุกข์เท่านั้นที่เราจะเห็นได้แม้สุขเราก็เห็นได้เพราะว่าถ้า ไม่เที่ยงเหมือนกัน ใช่มีคนพูดอย่างนี้ไหมคุณเดินใจว่าถ้าเราเจอความสุขเช่นถูกหวยด้วยแล้วก็ใครๆก็ยกย่องด้วยแล้วก็งานก็สำเร็จด้วยบอกโอ้ยเนี่ยกรรมเก่าดีจริงๆเลยฟาดเคราะห์เนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วไม่พูดนะเขาก็จะมักพูดว่าไปบนบานสรรกล่าวมาหรือว่าเจ้าพ่อของนั้นเจ้าแม่ของนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยว่าที่ไปบนมาได้จริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้ก็คือทิฏฐิเขาก็น้อมไปในว่าสิ่งนั้นเที่ยงอีกอ่ะที่พออะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาบอกกรรมเก่าน่ะเที่ยงคือด้วยคำพูดนั้นนะเพราะว่าทัศนคติเขาไปแบบนั้นเขาจึงพูดอย่างนี้มาหรือเราบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราบอกโอ้โหนั่นศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยเนี่ยแนวโน้มทัศนคติเขาก็เห็นความเที่ยงในสิ่งต่างๆอ่ะด้วยทัศนคติแบบเนี้ยไปจับกับกรรมเก่าก็ได้ไปจับกับเจ้าพ่อองค์นั้นเจ้าแม่องค์นี้ก็ได้ไปจับกับเหตุปัจจัยอะไรเส้นแดงหนึ่งที่คุณไม่รู้ยังไงมาเช่นคุณไปรูปต้นไทรมาแล้วก็บอกโอ้โหวันนี้ไปรูปต้นไทรมานะขายของได้ดีเป็นพิเศษมาเชื่อมกันได้ไงก็ไม่รู้ไงก็คิดว่าสิ่งนั้นเที่ยงขึ้นมามันเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะไม่รู้ล่ะมันเกี่ยวกันด้วยตัณหาเกี่ยวกันแล้วเราก็เข้าใจไปเป็นอย่างนั้นว่าทัศนคติที่เห็นความเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไปติดอะไรก็ได้ทีนี้เราปรับใหม่ว่าถ้าเรามีทัศนคติในที่นี้คือทิฏฐิว่าเฮ้ยไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะโอเคนะด้วยทัศนคติแบบนี้มันไปติดกับอะไรก็ได้เหมือนกันไปติดกับกรรมเก่าก็ได้ไปติดกับการบูชาที่คุณไปบูชามาอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเส้นสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะพูดว่าไงโอ้สุขเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงด้วยความที่เราฝึกจิตในความไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยนะ ใช่ค่ะ เห็นทุกข์มันก็จะเห็นไม่เที่ยงในสุขนั้นก็ได้มันอาจจะเห็นยากหน่อยคือคนเนี่ยมันมักจะมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าเหลือเพลินไปในสุขกับเวทนาทุกขเวทนาก็ขยักขยังเกลียดชังทีนี้พอคุณอดทนในทุกขเวทนาได้บางทีมันมาพลาดยกตนตอนที่ตัวเองมีสุขกับเวทนาดูถูกคนอื่นตอนที่ตัวเองมีสุขเวทนาทีนี้พอเรามีสุขเวทนาเราก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงเหมือนเดิ ม เห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นไม่ใช่ตัวตนเหมือนเดิมเราก็จะไม่เหลิงไม่ยกตนจะมีความอ่อนน้อมมีความนุ่มนวลในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นโอเค จ้าค่ะก็คือไม่หลงไปในลาภยศสุขสรรเสริญต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์แนะนำมา ถูกต้อง ก็คือให้เห็นถึงความไม่เที่ยงว่ามันเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นทั้งสิ้น ใช่ บางทีตรงเนี้ยเจ้าค่ะหลายคนก็ทำจิตแบบนั้นยากเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะอยู่ในวังวนของกิเลสเยอะนิดนึงโยมบ้างเจ้าค่ะ คือ ส่วนใหญ่เจ้าค่ะ คือจะว่าง่ายมันไม่ง่ายคุณสุจัยแต่ว่ามันไม่ยากเกินความสามารถโอเคนะ เจ้าค่ะ คือจะบอกว่ามันยากเนี่ยมันก็ไม่เกินความสามารถเราแต่ว่ามันไม่ง่ายคือถ้าอะไรมันง่ายๆมันคุณค่ามันน้อยถูกไหมอะไรที่มันต้องใส่ความเพียรเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วแต่อะไรที่มันมีความเพียรเนี่ยมันมีคุณค่าสูงเนี่ยมันสำคัญถ้าเราได้ใส่ความเพียรไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมีคุณค่าสูงเพราะว่ามันมีแบบกายใจเราอยู่ในนั้นมันมีการอุทิศกายใจเราอยู่ในสิ่งนั้นพอเรามีการที่กายใจเราอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีคุณค่าสูงแล้วมันมีค่าไงมันมีค่าแล้วก็ประโยชน์ทั้งตัวเราผู้อื่นประโยชน์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าเนี่ยโหมันมีแต่คุณประโยชน์แล้วก ็ ดีตลอดก็ยังเป็นสิ่งดีที่เราควรทำนั่นคือมรรคแปดนั่นเองโอเค เจ้าค่ะคือปฏิบัติไปตามทางนี้ถูกไหมเจ้าค่ะเป ็ นทางที่สว่างเป็นทางตรงเป็นทางที่ไปถึงฝั่งแน่น อ นในสิ่งที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง ใช่ ไหมคะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะยากนะคือมันไม่ง่ายแน่อะแล้วก็ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่าโอ้ฉันต้องความเพียรคุณได้เพียรแน่อะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเครื่องทดสอบคือมีเครื่องทดสอบแน ่ ก็ธรรมดาเราก็ปฏิบัติตามมรรคแปดไปเนี่ยเรามันไม่ยากคือมันง่าย ใช่ค่ะ ทีนี้ถัดมาในคำถามของคุณติสอนที่พูดถึงว่าแล้วสัญญาสิบประการเนี่ยที่อยู่ในส่วนแห่งมรรคเนี่ยมีอะไรบ้าง ใช ่ ค่ะ โอเคนะคำว่าสัญญาแล้วเอามาใช้ท้ายคือคำว่าสัญญาจริงมันอยู่ในทุกใช่ป่ะแต่เราต้องแยกกันตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าส่วนที่เป็นมรรคก็มีส่วนที่เป็นมรรคที่มีเยอะแยะมากเลยนะที่ว่าลงท้ายด้วยสัญญาสัญญาสัญญาเช่นมรณะสัญญาก็มีโอเคนะ อ นิจเจทุกเขสัญญาสัพพะโลเกอนัพพิเรตสัญญาคือสัญญาสิบประการนี้ก็ใช่แล้วยังมีที่อื่นๆอีกเราไล่ไปทีละข้อว่าสิบอย่างมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงอนิจจสัญญาเรียนในข้อที่หนึ่งซึ่งอันนี้เราอธิบายไปแล้วอนิจจสัญญาสองอนัตตสัญญาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญาคือความหมายรู้ว่ามันไม่เที่ยงอนิจจังอนัตตสัญญาคือความหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวของมันเองไม่ใช่ตัวตนของมันเองท่านลงในรายละเอียดว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเอ็มเป็นอนัตตายังไงเอาก็จมูกนี่มันยังไงมาล่ะเอาจมูกประกอบกับเซลล์จากเซลล์เซลล์นี่มันยังไงมันถึงประกอบมันเป็นเซลล์ที่มีรีเซพเตอร์แบบนี้มันก็รับแบบนี้ได้ถ้าหูมันมีรูปร่างนี้มันสั่นอย่างนี้ได้มันเป็นเซลล์ประกอบกันมามันไม่ใช่ตัวมันเองโอเคมันจึงเป็นรูปหูรูปจมูกก็เรามา ใช่ค่ะ เกมไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงมันต้องมีหลังกำเนิดเสียงกลิ่นก็ไม่ใช่ก็จะมีหลังกำเนิดกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ตัวของมันเองเป็นอนัตตาโอเค ใช่ค่ะ แต่ไม่อสุภสัญญาอสุภสัญญานี่คือความหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามสุภาสุภาเนี่ยโสพลเนี่ยคือลักษณะความสวยงามความดีใช่ไหมแล้วคุณเติมอะเข้าไปเป็นอสุภาก็คือไม่สวยงามไม่สวยงามยังไงนะไม่สวยงามผมไงผมไม่ใช่ฉันหรือเธอนะแต่ผมหมายถึงคือพระไม่มีผมจะทำยังไงอธิบายไงคือผมนั่นแหละเส้นผมน่ะนะเส้นผมเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลโอ้ยแต่โฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาผมสวยมากเลยนะ อ ันนั้นคือเขาต้องการให้หมายรู้โดยความเป็นของสวยงามไงโฆษณาทั้งหมดนะคุณเตือนใจเป็นสุภาษสัญญาคุณดูโฆษณาเลยนะคุณดูโฆษณาเช่น อะไรก็สวยก็ดีไปหมด เอลเอสเอลเอสใช่ป่ะ จ ะมีอะไรกันโฆษณามันหลายอย่างเนาะอาหารอร่อยๆทรงผมสวยๆกล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาต้องการให้หมายรู้ด้วยความเป็นของสวยงามโอเคทีนี้เราต้องการหมายรู้ด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามผมยังไงนะงอกได้หยิกได้เหม็นได้อยู่บนหัวสวยๆต่อให้สลวยจริงๆเลยนะนุ่มแล้วก็ตรงแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเอาลองไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวดูอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะยิ่งเส้นมีแล้วผมงอกเงี้ยนะโอ้โหมันจะแบบมันจะไม่ได้เลยต่อให้มันสวยๆจริงแต่ตัดลงไปแล้วเสร็จปุ๊บใส่เนี่ยมันก็มันไม่ได้คือมันเป็นของปฏิกูล ใช่ค ่ ะ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตนะม้ามตับปอดคืออาการ32อย่าง ในตัวคนเรา เนี่ย จะ ค่ะให้เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลหนังไม่ใช่ไปดูตรงที่มันนุ่มๆผิวหนังนุ่มหรือว่าสีสวยแต่ดูความที่มันแบบเหี่ยวย่นตกกระถลอกเป็นขุยอะไรต่างๆเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลนี่คืออสุภสัญญาถัดมาคืออทินวสัญญาอทินวสัญญาหมายถึงความหมายรู้โดยความเป็นโทษยังไงนะเป็นของที่เป็นโทษเช่นในกายของเราเนี่ยมีทุกข์มากมีโทษมากเป็นของรังโรคเป็นของรังโรคเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนะคุณใจมันเกิดที่กายเรานี่แหละมันเกิดที่กายเราเหมือนรังหนูเนี่ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดกายของเราเนี่ยเป็นรังโรคโรคอะไรมันมันมาตุ้มอยู่ในนี้หมดเขาศึกษาร่างกายเนี่ยโอ้โหอย่าไปพูดเลยหมอเรียน7ปีมันเกินไปกว่านั้นมันเกินไปกว่านั้นเพราะว่าก็ศึกษาเรื่องนี้โรคภัยไข้เจ็บโรคมากโรคปอดโรคที่หูโรคตาโรคไอโรคที่ฟันไข้ซึ่งซึมโอ้ติปาตะให้เห็นความที่ว่าแจกแจงในความเป็นโทษของกายเกี่ยวกับอาพาธเนี่ยนะ ต่อให้ในสมัยที่คนเขาไม่มีโรคมะเร็งไม่มีอาการปวดหัวไม่มีโรคที่ตามันจะมีอยู่สมัยที่คนเป็นแบบเนี้ยนะจะมีสมัยที่อายุมนุษย์ประมาณ 80,000 ปีเนี่ยไม่มีโรคอะไรให้เจ็บ60,000 ปีกว่าๆเนี่ยอาจจะมีแค่หิวกับกระหายหิวกระหายเช่นว่าบางทีเราทำงานแล้วเราแบบเดินทางแล้วเราแบบอาหารหมดหรือน้ำหมดคุณต้องมีกินบ้างอย่างเงี้ยไอ้ความหิวความกระหายบางทีมันเกิดขึ้นแต่อย่างอื่นคุณไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยคือหมายความว่าไม่มีโรคอื่นเพราะอาหารมันดีอากาศดีไม่มีสารพิษเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็แบ่งปันเพียงแต่บางทีเดินทางอาหารเสบียงมาหมดเกิดหิวเกิดกระหายบางครั้งบางคราวโอเค ใช่ค่ะ ทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะยิ่งไปกว่านั้นคือบางมันจะมีสมัยที่แบบว่าหิวก็ไม่มีกระหายก็ไม่เกิดเกิดขึ้นได้ไงเพราะว่ามันจะมีสมัยที่เขาแบบมีคนที่ขวนขวายจัดการตั้งไว้หมดเลยเสบียงตั้งไว้หมดเลยน้ำดื่มในทุกๆจุดคุณเดินทางไปยังไงเนี่ยไม่มีที่จะจุดที่ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำดื่ มเขา ตั้งไว้หมด เพราะคนจิตใจดีใช่ไหมเจ้าค่ะจะให้ทาน จุดนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคุณที่สองก็คือว่าคือคนเขาไปอยู่เนี่ยมันไม่มีที่ที่จะไกลเกินกันไก่บินแล้วตกแล้วไม่เจอคนเนี่ย จ้าค่ะ คือคนเขาอยู่ใกล้ชิดกันคือคำว่าใกล้ชิดกันอีกคำว่ากระจายกันไปทั่วไปหมดทำให้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็เตรียมเอาไว้คุณเดินผ่านมาคุณก็กินได้ดื่มได้ จ้าค ่ะคนก็จะแบบมากมายไปอย่างนั้นต่อให้เป็นยุคสมัยที่เป็นแบบนั้นโอเคนะไม่มีความหิวไม่มีความกระหายเพราะว่ามีอาหารและน้ำเด็กไม่กินอยู่ตลอดเวลาต่อให้คุณเดินทางไงก็ตามก็ยังมีการถ่ายอุจจาระปัสสาวะปวดท้ อง ปวดท้องหนักถ่ายหนักถ่ายเบ้านั่นก็เขาเรียกว่าเป็นโรคกายของเราเนี่ย ใช่ค่ะ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหนักเบามันมีหมดตอนที่คุณกินอาหารดีๆไม่เคยต้องหิวก็มีกินแล้วไม่เคยต้องกระหายก็มีดื่มแล้วแต่พอดื่มกินไปแล้วบางทีมันปวดปวดนี่คือไม่ใช่เกี่ยวกับโรคด้วยนะแค่ถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์ของร่างกายของเราเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับเทวดาเขาไม่เป็นนะเทวดานี่ไม่ต้องเข้าห้องน้ำโอเคนะไม่ต้องถ่ายเบา อิ่มทิพย์ใช่ไหมจ ๊ ะ อิ่มทิพย์เลยแล้วกายนี้ไม่มีจะมาเป็นปฏิกูลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ ใช่ค่ะ กายของเราเนี่ยจึงมีโทษโอเคถัดมาปหานะสัญญาปหานะสัญญาคือความหมายรู้หรือความหรือความเป็นของละหรือละเสียซึ่งอันนี้ก็คือจุดที่เราพูดเมื่อวานนี้นะคุณใจเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกจำได้ไหมพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าสัมมาประธานก็คือนี่เลยปหานะภาวนาปหานะประธานในเมื่อวานเราพูดถึงในที่นี้ใช้คำว่าปหานะสัญญาคือการละออกเสียการกำจัดออกเสียขว้างทิ้งไม่ถือเอาซึ่งความคิดในทางการปฏิบัติและเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคแต่ไปคือวิราคะสัญญาคำว่าวิราคะสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้โดยความเป็นความจางคลายของราคะความสิ้นไปของตัณหาวิราคะกับนิโรธะเนี่ยมีความหมายคล้ายคลึงกันต่างกันตรงที่แค่ว่าเป็นความดับหรือเป็นความระงับลงเป็นที่ดับหรือเป็นที่ระงับลงถ้าวิราคะคือค่อยๆจางคลายไปแห่งราคะถ้าดับนี่คือหมายถึงเอาความดับเย็นคือนิพพานโอเคนะซึ่งอันนี้พระอาจารย์อธิบายละเอียดไว้ในช่วงของเข้าใจธรรมที่มาในทุกวันอังคารที่จะอธิบายเรื่องวิราคะสัญญาไว้อย่างนิโรธสัญญาไว้อย่างละเอียด เจ้าค ่ ะ ถัดมาในข้อต่อมาคือสปาร์โลเกอนาพิรตสัญญาคือความที่ว่าสำคัญโดยโลกทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีสำคัญว่าโลกทั้งปวงเป็นของไม่น่ายินดีถ้าเราจะยินดีในข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่าเราไม่ได้เจริญสัญญาความหมายรู้ในข้อนี้ความหมายรู้ในข้อนี้คือความหมายรู้หรือความเป็นของไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงแล้วก็ถัดมาคือความสำคัญในความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง จ้าค่ะ โอเคนะคิดว่าอันนี้เราก็อธิบายไปแล้วในความไม่เที่ยงในสังขารในสังขารทั้งปวงสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาถัดมาอีกก็คืออานาปานสติอานาปานสติ ก็คือการกำหนดรู้มีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้ที่เรียกว่านนทสูตรหรือว่าสัญญา10ประการนี้เป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปอธิบายสาธยายให้ท่านพระกิริมานนท์ฟังตอนซึ่งตอนนั้นท่านพระกิริมานนท์เนี่ยท่านก็ป่วยอยู่มีอาพาธอยู ่ แล้วก็พอได้ฟังเรื่องสัญญา10ประการนี้แล้วเกิดมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นด้วยอำนาจของปีติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้โรคภัยไข้เจ็บของท่านเนี่ยหายไประงับไปโดยกวนแก่ตานั้นนั้นนั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ได้ฟังพระอาจารย์ได้ตอบคำถามของคุณติสรรักสุขมาเกี่ยวกับอนิจเจทุกขสัญญาแล้วก็สัญญา10ประการไปว่ามีอะไรบ้างแล้วดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้กันอย่างมากทีเดียวนะคะเนื่องจากมีเวลาเหลืออยู่อีกนิดนึงโยมก็ขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงเรื่องของกรรมเจ้าค่ะกรรมเนี่ยตอนนี้มีคำว่ากรรมติดจรวดเนี่ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับเรารู้ว่ากรรมนั่นก็คือการกระทำดีกระทำชั่วของบุคคลนะเจ้าค่ะแต่พอมาในยุคสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มมีคำเข้ามาว่ากรรมติดจรวดก็คือเท่าที่ตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าแล้วที่จะได้รับความทุกข์แต่ว่ามันเห็นกันในชาตินี้แหละเห็นกันใกล้ๆเนี่ยเจ้าค่ะในทัศนคติแบบนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โอ้เรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่าติดจรวดจริงๆเลยอ่ะแบบว่าอย่างเช่นนางจินจามานามิกาอย่างเงี้ยไม่เคยไปหาพระพุทธเจ้าไม่เคยเจอเลยไปเจอแบบครั้งแรกนี่ก็คือไปกราบตูท่านเลยแบบว่าทำฟอร์มมาไปวัดแล้วก็เหมือนกับไปอยู่กับพระพุทธเจ้าในกุฏิเดียวกันผ่านมา9เดือนแล้วก็เอาไม้มาคำที่ท้องให้มันโตขึ้นเหมือนท้อง อืมเจ้าค่ะ แล้วก็พอท่านแสดงธรรม ใส่ร้าย ใช่พอท่านแสดงธรรมอยู่เนี่ยก็ไปใส่ร้ายว่าเนี่ยท้องกันนะอะไรต่างปรากฏไม่พอ10นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาจจะ15นาทีอะไรเงี้ยไม้ที่ค้ำท้องเนี่ยหลุดลงมาเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชให้เราท้าวจตุโลกบาลทั้ง4มาช่วยลงมาเสร็จปุ๊บคนก็ขับไล่หนีเลยหนีออกไปเดอไปนอกวัดพอพ้นคลองแห่งจักษุของคนทั้งหลายแล้วรุบถูกธรณีสูบถูกธรณีสูบลงไปเลย ซึ่งทันทีเลย โอ้นี่ติดจรวดมากๆโอเคติดจรวดมากทำดีเนี่ยมันดีเดี๋ยวนั้นจะว่าเดินไปสัก10นาทีเนี่ยแล้วจึงค่อยถูกดูดเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันยังช้าไปแต่ว่าที่ติดจรวดจริงๆเนี่ยก็คือพอคุณทำความดีปุ๊บดีเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นพอคุณทำความชั่วปุ๊บชั่วเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเห็นไหมคือไม่ต้องรอว่าชาตินี้ชาติหน้าคือเดี๋ยวนั้นมันเกิดทันทีนี่คือแบบติดจรวดของจริงอ่ะเพราะมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเข้าใจไหมพี่แต่ว่าเราเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ไหมว่ามันเกิดแล้วความดีหรือความชั่วนั้นถ้าคุณไม่มีสติก็จะไม่เห็นดีเห็นชั่วก็จะไม่กังไม่แบบสังเกตไม่รู้ไม่แคร์ก็ทำอะไรตามที่เราต้องการไปแต่พอไม่ดีปุ๊บก็เลยคิดว่ากรรมดีมีที่ไหนทำดีได้ดีมีที่ไหนใช่ไหมทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้สังเกตเห็นในข้อที่ว่าทำดีปุ๊บดีเกิดตรงนั้นทำชั่วปุ๊บชั่วเกิดตรงนั้นมันติดจรวดจริงๆเพราะมันเดี๋ยวนั้นด้วยกันเลยไม่ต้องรอชาตินี้ชาติหน้านี่นะเราต้องสังเกตข้อนี้ให้ได้มีแน่นอนกรรมติดจรวดนี่ทั้งดีและไม่ดี เจ้าค่ะ เรียนผ่าน ดังนั้นเราทุกคนก็ควรจะพึงสังวรไว้นะเจ้าค่ะว่าให้ระมัดระวังการกระทำของเราทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะเจ้าค่ะให้อยู่ในทางที่ดีอยู่ในสัมมาตลอดเวลาแล้วก็ยึดถือแนวทางก็คือมรรคคือหนทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเป็นจุดนำทางของชีวิตเรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เรียนบ้านถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังและท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรัปรุณในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมก็ได้นำปัญหาธรรมะมาพูดคุยสนทนาแล้วก็รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้ชี้แจงตอบมาให้ได้รับทราบกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้